Modern Sabahlar başlıyor. İyi kalp insanlar, Modern Sabahlar burada. Bu sefer uzun uzun da buradayız. Barbie hoş geldin stüdyomuza. Hoş bulduk, nasılsınız, inşallah günaydın. Macera dolu bir çarşamba sabahı, ne olmasını bekliyorsun başka? Ha, benim için her gün zaten bir macera. Elçiliğe gitmediğim güne yanarım ben. Bundan hakikaten sonra her günümü elçiliklerde geçireceğim. Sen yavaş yavaş Atina'nın havasına girmek için her gün elçiliğe gidiyorsun? E işte o solunmak lazım. Sonuçta o bölgeye biliyorsunuz Yunan hava sahası ve kara sahası. Sonuçta bir Akdeniz kanı. Tabii Akdeniz kanı biraz da. Esperesas diye gidiyorsun orada. Her şey aynı değil mi? Yani her şey aynı. Ama ülkenin batışının gerçek sebebini gerçekten buldum. Yani batmamamaları zaten bir mucize olurdu. Hadi ya, bu Avrupa mucizesi dedikleri bu. Yunanistan'ın batmaması mıydı? Yani batması gayet normal. Yani aldıkları ahlarla zaten, beddualarla ülkenin çoktan batması gerekiyor. Ne oldu gene? Ya ayın 11'inden sonra yolculuklar olacaklar. Lütfen burada beklemesinler. Sizin 8. 7'sinden sonra olacaklar, lütfen beklemesinler. Aynı adam yine aynı yalanlarla. Benzer... Şu anda çok büyük bir teknik sorun yaşamaktayız. Şeyi daha hatırlıyorum. Sezercik sadece küçük biz... mücahitte bu tip konuşan bir adam var. Biz Türkler kısmı duymuyorum sadece, o kadar yani. Ama olsun, iyi insanlar tabii yani, sonuç olarak yani iyilikleri iyiler de bir iyiliklerini bize göremedik ya. Yani sonuçta bir elçilik bir ülkenin başka ülkedeki temsilcisi ya. Tabii ki. Her anlamıyla temsil etmesi gerekiyor. En güzel şekilde. Sistemler bozuldu. Çok büyük bir teknik sorunla karşı karşıyayız. Sizin 7'sinden 3 saat sonra falan uçağı olanlar ancak vize için başvurabilirler. Hadi o ya, noktaya getirdiler. Neyse, hadi bakalım, bugün kısmet, bir daha gidiyoruz. Ya teknik dediği acaba sakal mı istiyorlar? Yok be, bilgisayarları çöküyor. Teknik problem dedi. Yani işte bilgisayar çöktü. Yani şey demeyeceğine göre, damga basmıyor demeyeceğine göre bilgisayar çöküyor falan diye 3-5 bir şey alsaydınız orada. Bilgisayarda bilgisayar demiyorlar. Ne diyorlar? Makina. Ya başka bir makina var orada. Benim bilmediğim böyle bir vize işlemlerini gerçekleştiren özel yapım bir şey. Veya bilgisayar çöktü diyemiyordukları için makina arızalı. Yalnız şöyle de bir şey var. Ben sonra bir saat sonra şansımı bir daha denemek üzere gittim. Acaba hani... Öyle de rahat giriliyor galiba. Mesela sevdiğin arkadaşlarınla yiyeceğini içeceğini alıp gidebilir misin? Evet tabii, orada hoş bir toplum. Yoksa servis var mı? Yok canım, servis biraz tabii kalabalık olduğu zaman serviste sıkıntılar yaşanıyor. Ama az kişi varken gerçekten kaliteli bir servis alırsın. Yani bir saat sonra tekrar gittim bir daha şansımı deneyeyim diye. Bu sefer de şeyler. Devir teslim arası, en iyisi bize perşembe günü gelin. 9:30. Devir teslim mi? O kısımları hiç bilmiyorum Egeciğim. Yani herhalde artık sıkıldı adam, değişiklik olsun diye yeni bir yalan söyleyeyim dedi. Öyle. Neyse, şimdi gelelim gündemimize. Gündemimizde ne var? Gündemimizde tabii bugün... birkaç espri, birkaç şaka var. Birkaç espri, birkaç şaka var. Bu şakalardan biri de polislere meyve tabağı diye Ümit Karan polislere meyve tabağı göndermiş. Eskişehir de... Yani hapishanedeyken mi yapıyor bunu? Ya? Yok ya. Şimdi İstanbul'dan... Ümit Karan galiba hala gözaltında değil mi? Tabii canım, gözaltında. Tutuklanma... Tabii gözaltında. Bir grup tutuklanıyor. 4 kişi serbest kalmış. Beni de futbol meraklısı yaptılar. Bak, benim en büyük sıkıntım neydi hatırlarsan? Tam ligin sonunda bir heyecan dalgası yaşandığında ben bir futbolu ısınıyordum. De ondan sonra lig bitiyordu. Evet, lig bitiyordu. Tekrar soyundum. Bu sefer futbola acayip ısındım. Çünkü drama girdi işin içine. Drama, heyecan, polisiye var, her şey var. Entrika. Entrika. Entrika. Ayın 12'sinden sonra entrika çevirecekler, lütfen beklemesin. Ümit Karan, Ali Kıratlı'yı biliyorsun, Fenerbahçe yöneticisi. Bilmiyorum. Neyse, Eskişehir'e gidiyorlar. Orada bir gece kulübü, ismini vermeyelim. Kalite bir gece kulübünde Ümit Karan'la Ali Kırat yan masasına bir kadın polisle bir erkek polis oturuyor. Kadın polis gidiyor, diyor ki ben sizi daha Galatasaray'dan beri çok beğenirdim diyor. O da onlara meyve tabağı yolluyor. Bir de imza alıyor. Böylece her şey net bir şekilde netleştirilmiş oluyor. Ne oldu şimdi burada, ne var? Ay canım, orada bir para transferi, yan masadan dinliyorlar. Neyi dinliyorlar, anlamadım ben. Ya Ali Kıratlı ile Ümit Karan gece kulübünde disco takılırken, evet, konuşuyorlar. Sohbet ne kaç olur? Olur mu? 300-500 falan diye konuşmalar, tamam, geçerken yan masada da bir kadın polise, bir erkek polis sevgili rolünde. Hatta kadın gidiyor, imza istiyor. Ben de ne bileyim, memurları Ümit Karan tanıyor. He. Ondan sonra biz sizin hayranınız deyince ay ne kadar güzel. 2 kilo meyve alıyor. Ben de hani öyle ne bileyim, polis olduklarını bilerek gönderiyor. Bunlar gizli polis desene canım. Gizli polis. Gizli teşkilattan. Ondan sonra meyve, yedikleri meyvede yanlarında kar kalıyor. Ya bu ben... Yani gizli polis olmanın da işte böyle adam da takip ediyorsun. Yani, başka türlü adam da takip ediyorsun. Evet yani açaçuna çok beklediğin de olur ama meyveye doyduğun gün de olur. Merkeze döndüklerinde kimlerini anlar. Siz kimi takip ediyorsunuz? İşte biz bütün gün mezarlıktaydık, şey yaptık. Mezbağdaydık. Orada da belki 200 gram et sarıyorlardır kuşbaşı. Veriyorlar. Biz sizin hayranınızız diye. Dün UEFA'dan açıklamalar vardı. Aa işte bak onu söyleyeceğim. Ha işte onu söyleyeceğim derken. UEFA da şey dedi. Masumiyet karinesi. Onu dedirttiler mi onlara da? Tüm dünyaya bir kelime. Yoğurttan sonra bir kelime daha veriyoruz. Masumiyet karinesi. 15 Temmuz'a kadar Avrupa kupaları için takımları bildirmemiz gerekiyor. Bunun için de... 15 Temmuz'dan sonra kupaya gidecek takımlar yarın. Lütfen beklemesin. Futbol Federasyonu'na biraz delilleri verecek, çok gizli tutması kaydıyla. Bunu da pek inanmıyorum aslında ama... Gazetelere verdikleri kadarını versinler işte. İşte yani gazetelere yansıyan kadarı verilirse... Bütün gazetelere yansıyor. Nereden yansıyor? Şey mi? Bütün muhabirler zamanında bu konuyu araştırmışlardı da şimdi mi serbest kaldı? Bir de hepsinde aynı gazete. Tabii. 4-5 aynı haber. 4-5 takımın düşmesi mevzu bahis. Bunların içinde Eskişehir Spor var, Sivas Spor var, Mersin İdman Yurdu var ve Giresun Spor var. Bir takım daha var. O tabii masumiyet karinesi gereği söylenemiyor. Ondan sonracığıma. Eğer öyle olursa şampiyonluk... Yani ufak tefek takımları Türkiye yapıyoruz. Büyük takımlar olunca masumiyet karinesi. Masumiyet karinesi ve taraftar baskısı, korkusu. Evet. Taraftar ne diyor? Ben onu merak ediyorum. Taraftar ne diyor? Taraftarın gözüyle adlı köşemize istersen başlayalım. Ne diyor işte merak ediyorum. Ne bileyim ben. Senin yok mu Fenerbahçeli arkadaşların falan? Yok canım, ne alakası var? Ya benim çok güzel Fenerbahçeli arkadaşlarım vardı. Yıllardır takımın içinden haberleri bildiriyordu bize. Ya al istiyorsan canlı olarak al dinleyicilerimizden. Ne diyor, masumiyet karinesi mi diyorlar? Masumiyet ne aman her tarafta bu konuşuluyor canım. Şey değil, yorum yaparlarsa aynı şeyler yorumlanacak yani, biliyoruz onu. Ha, yani düşerse zaten güzel şeyden, Bankasya'dan. Şey gibi yaklaşım da var yani. Biz başkanı değil takıma sevdalıyız. Hemen yeni bir başkan bulalım. Sıkıntılı dönemimizi şey yapalım. Şimdi ne olacağı belli değil. Böyle tabii şaşkın şaşkın yaşamayalım bu dönemleri falan gibi. Taraftar daha pragmatik. Bir de neydi ya öyle bir dün güzel şey sen vardı. Sen ama aşırı yükleme yapıyorsun. Masumiyet karinesinden sonra pragmatik falan da futbola sokma yani. Yani futbola da bir kelime de biz armağan edelim. Ne güzel bu da benim tabirleri var futbolun. Ne kadar güzel. Peki biraz da o zaman gündemin diğer yansımalarına geçmek istiyorum müsaitseniz. Buyurun. Erkek önce neye bakar? Önce bir adama bakarım, adam mı diye. Sonra bir lafa bakarım, laf mı diye. En sevmediğim laf bu aralar bu benim. O da Nihat Doğan yüzünden. O Nihat Doğan mı etti ilk ya lafı? İlk başta yok Nihat canım, Doğan... Sibel Can mı etti? Hayır. Seda Sayan mı? Survivor sırasında bir Nihat Doğan etti. Nihat Doğan ettiyse onu belki de Seda Sayan ilk başta etmişti. Ondan ama neyse çok önemli değil. Uzun zaman önce sonra da Derya etti, Derya etti. Derya etti derken. Bence adama lafa falan bakmadan bir de kendine bak. Bir tipe önce bakarım. Bir tipime bakarım adam mıyım diye. Ondan sonra etrafa bakarım bana bakıyorlar mı diye. Şimdi hayır, bir adam bir kadın da neye bakar önce, neye bakar? Önce neye bakarım? Neye bakarsınız? Mesela bazı dinleyicilerimiz var. Yüzüne bakıyorum ben. Yüzüne bakıyor. Bakayım? Bazı dinleyicilerimiz var. Yüzü güzelse, huyu güzelse. Yok mesela Erdal Özyağcılar da eli ayağa bakanlardan mesela. Erdal Özyağcıları biliyorsun, o kendi açıklaması da vardı. Eli ayağa bakarım mı? Önce ben bir eli ayağa bakarım arkadaş. El ayağı düzgün olacak. Yani düzgün dediğim kendi istediği tarzda olacak. Yani kendi zevki doğrultusunda. Önce ilk beş parmak mı yani? Yani ilk beşin ilk önemli olan o. 1.53 boyundaki kadınlar erkeklere daha çekici geliyor. Mesela 1.53 boyundaki. İşte Kylie Minogue tadında ya da ne bileyim. 1.53 boyunda da çok kadın tanımıyorum yani. Örnek veremiyorum. Ben pek çok kadının boyunu tam bilmediğimden... Hanımının boyu kaç senin? Benim hanımın boyu 1.90, 1.96, 1.65 falan. Yapma canım. Daha emin mı? Misin? Daha mı? Var mı? Yok mu? Sen eşinin 1.65, boyunu bilmiyor musun? 1.65 diye biliyorum ya. Ne zaman ama? Tokken. İyi tamam, sabah kalktığında ve tokkense tamam, bir sorun yok. 1.53 boyundaki kadınlar erkeklere çok çekici geliyor. Mükemmel bir kadının tarifi ise şu şekil, ben veriyorum. 1.60 mı yoksa? Sana 1.65 fazla mı geldi? Bana fazla geldi. O zaman 1.60 iyiydi benim için. 1.60 ise o zaman ideale daha yakın. İdeale bayağı yakın bir hanımınız var. 1.53 boyundaki kadınları söyledik. Mükemmel kadının tarifini veriyorum. Mükemmel kadınlar için her şey. 36 numara ayak. 36 numara ayak. Hanımının ayağı kaç numara? 37. Çok yaklaştın. Çok yaklaştın. Zaten kaç tane kadın ayak numarası var? 35, 36, 37 değil mi? Olur mu canım? 41 numara ayakları olan ne kadınlar var? Yok pehlivan değil. Vay be bre. Vurur ya. Duvardan duvara. Bizim radyoda Funda vardı biliyorsun ya. Benim ayakkabılarımı giyiyordu gizli gizli. Ayakkabı zevkimiz ortak olduğu için. 36 numara ayak. 8 santimlik topuklu bir ayakkabı. Ayakkabıları verin. Topuklu varsa giyeyim arkadaş diye kadınlar var. Yani ayakkabı da şey mi? Kadının özelliği mi? Ayakkabı kadının özelliği. Aksesuara mı girdik? Daha ilk önce bir tipi tanımlamıyor muyduk? Mükemmel kadını tanımlıyoruz ya. Mükemmel yani kadınlar için her şey kılıçın. Evet. Ayak tırnakları ne renk? Ayak tırnakları... Bak. Sarı olsa ya. Birisi öyle dese. Sarı böyle ayak tırnakları sert sert. Sarı tırnak sigaradan sararmış çünkü. Ayak nasıl içiyorsun? Ben böyle içiyorum. Benim de bir zevkim bu var. Kırmızı... Hayatta sevmediğim bir şey ayakta oje. Nerede oje seviyorsun? Elde mi bir tek? Elde de çok. O kadar oje. Ne, oje sevmiyor mu diyor? Hiç sevmiyorum. Ya bu şey var ya. Bütün makyaj malzemelerinin hepsine hayranım. Ama şu ojeye bir türlü ısınamadım. Konsiler falan seviyor musun? Ne? Konsiler falan seviyor musun? Konsiler severim. Bir de konsiliyeri var İtalyanların. Konsiliyer şey mi? Kapatıcı bir şey falan mı? Ya gözaltı için. Gözaltı torbalarını şey yapalım. Torbalarını torbalamaktan kurtarmak için yani kalk öyle diyebilirim. Ne bileyim o bakım malzemesi gibi geldi senin söylediğin şey. Nasıl ya? Sarf malzemesi. Ne diyorsun ya? Hayır yani böyle makyajın hani bir çarpıcı tarafı vardır. Bir de hani genel güzelliği çilası devam ettirmek vardır. İçin bakım yapmak gerekiyor ya devamlı. Krem krem falan. O dediğin ondan değil, değil mi? Değil. Makyaj malzemesi. O da tabii makyaj. Altta bir sürmek lazım. Aslında malzeme astar gibi düşündü. Astar. Var. Severim o zaman. Ama şu ojeye bir ısınamadım hakikaten. Ya ben de ojede de rengi ısınamadım. Ayak ojesini gördüğüm zaman da şey diyorum ben. Her tarafın tamam bir orası kalmıştı gibi bir laf ediyorum. Onun yerine kes güzel güzel tırnaklarını ve ayağını güzelce bir yıka. Ya benim de en sinir olduğum şey böyle tuhaf renk çıkartıyorlar ya. Mesela gri gibi bir şey yapıyorlar. Tövbe estağfurullah. Ayak grisi mi? Ayak grisi değil. Elini ayağına sürüyor sanki böyle ölmüş de tırnakları morarmış morarmış gibi duruyor. Öyle çok renkli bir de çok renkli sürenler var. Herhalde güzel olduğunu düşünüyorlar. O öyle estetik anlayışı. Şimdi kızacaktır bazı hanımefendiler bana ama ben bir erkek gözüyle söyleyeyim. Tabii naçizane ben o kadar erkeğin içinde bir neferim diye de söyleyeyim. Nefer. Bence çok çekin oluyor. Yani erkeğin sabit bir sevdiği şey. Fantastik renkteki ojeler mi çekiyor? Evet fantastik. Zaten hani oje doğada öyle renkli bir şey yok ya. Yani o tırnakları o renk olan bir şey yok ya. Doğada tırnağı renkli olan birisi yok. Ama yani mesela kirpi var herhalde onun tırnakları siyah. Şey mesela bak French yakışıyor yaz sezonu. Güzel French'inizi yapın çıkın. O da French'in neden güzel olduğunu söyleyeyim mi? Tırnakların arasında pislik de olacak. Evet, beyaz da olacak. Temiz görünüyor. Temiz tamam o evet gayet. Zaten herhalde. Sağlıklı tırnaklar. Oje şey için mi? Ne? Ne derler? Tırnak içi pislikleri görmesin diye. Yok alakası canım, yok canım. Burayı boyayabiliyorsak boyayalım diye. Boyasak ya baby. Ondan sonra şey söyleyeyim farklı böyle enteresan uç renkler. Böyle ya güzel canım onlar rock'n'roll oluyor da hepsi ya ben gene de ojesiz. Ya ben sen, temiz, de bir, sen de bir nefersin. Temiz elleri tercih ederim. Evet, temiz eller ve ayaklar. Temiz eller ve ayaklar. Başka? Evet. Ondan sonra erkeklerin üçte bir... Şimdi 1.70-1.80 boyunda dinleyicilerimiz vardır kadınlar arasında. Ne yapsınlar onlar? Kessinler mi diz altından 20 santim ideal kadın olmak için? Yok tabii. Yoksa biz deve geldik deve gideceğiz mi diyecekler? Ya yok hayır öyle de bir şey olmaz. Yani sonuçta yapılacak şeyler var yapılamayacak şeyler var. Onlar da ayak bakımıyla ön plana geçecekler. El bakımıyla ön plana geçecekler. Bakımla ön plana geçecek. Çünkü ne 1.53'lük kadınlar var hiç yani hiç. Hiç bu kadar desem kadınlarla ilgili ayağa bakıyormuş çünkü erkekler. Sırf ayağa mı? Ayakla çıplak ayağa mı bakıyorlar? Ayakta en sevdikleri numara 36 numara boyda 1.53 ayaklarda kırmızı ojenin hastasıyız demiş bir erkek. Bir tabii o da bir nefer sonuçta. Nefer derken fert mi demeye çalışıyorum ben? O kadar kişi arasında bir kişi yani. Bir kişi evet öyle. Bir sembol değil yani o şekilde yapalım. Nefertiti. Titi yar. İstersen bu lafın üstüne bir şarkı yok gide. Canım ne güzel sohbet ediyoruz. Ben evet. Dün radyodan 11'de çıktıktan sonra akşama... Sen galiba insana hasretsin. İnsana hasretim tabii canım. Gittim bütün gün eve. Biraz şehrimi toparladım. 2-3 saat. Ne güzel. Ben akşam sana gelecektim. Aa keşke gelseydin. Ve şöyle gelecektim Ege yani hani... Pis arkadaşlar vardı eline bir torba birayla. Aa keşke. Kardeşim ne abi? Bir torba birayla gelip şey yapacaktım. Yani biraz sohbet ederiz, biraz şey yaparız. Hanımları çekiştiririz falan diye. Girecektim. Biraz da kabak çekirdeği. Hakikaten çok güzel olur. Keşke ve tabii gelsin. Ki vazgeçilmez sarı leblebi. Sohbete hasret kaldım ya. 11'den sonra bir ara bir film seyrettim. Ondan sonra biraz gitar çaldı. Baktım saat 1 olmuş. Aman dedim yatayım artık. Baktım bir korku geldi hafif. Gene evde tıkırtılar mıkırtılar. Yattım yatağa sağa dön sola dön 1.30'a doğru falan. En son ben evde cin olmadığına kanaat getirdikten sonra uyumuşsun. Ne kadar güzel ya. Her akşam aynı şeye kanaat getiriyorum. Sonra yattığım anda şey. Yani tabii cin olmayabilir ama bir hortlak neden olmasın diye. 39. dosyayı seyretmeni tavsiye ederim. İyice ürpereceksem söyleyeceğim. Bütün her şeyi düzleyecek sen de hiç merak etme. Rahat olacaksın ve gece saat 1'de beni arayacaksın. Ben en son dün yatağıma giderken böyle bütün ışıkları da kapatıyorum cimri olduğum için. Ya insanın hem cimri hem de şey olması, korkuyor olması çok tezat değil mi yani? Şey yapamıyorsun ya, elektriği açık bırakamıyorsun, yüreğin yanıyor. Normalde böyle ben şey yaparken ne derler yatarken işte o Ali'nin uyanırsa yanımıza gelsin diye ışıklar yanık oluyor. Ha. Dün ben çat çat çat her şeyi kapattığımdan böyle hafif gidiyorum yatak odasına da pencerede hafif bir ışık sızıyor. Tam şey ışığı. Yatakta ceset var. Daha da korkuncu, yatakta ceset var diye böyle bir kesilmiş kadın bulacağım böyle yorganı açtığımda diye korkuyorum. Ondan sonra anam ne oldu falan der ki o benimle konuşacak diye bir daha korkuyorum bak. Çifte korkular. Ben şey yapmak istiyorum ya böyle, yani senin o filminde bir sahne ekleyebilir miyiz? Sen yatağa gidiyorsun, yatağından bir açıyorsun. Böyle Ali'nin bacak bacak üstüne atmış, uzanmış, ellerini de kavuşturmuş. Merhaba baba. Ali sen ne arıyorsun burada, sen tatilde değil misin kız? Tatildeydim baba. Geri geldim falan diye böyle bir şeyle geldiğinde ne yapacağını çok merak ediyorum. Önce bir artistlik yaparsın tabii. Kızım falan filan. Kızım oğlum annen nerede falan filan. Annem şu anda uyuyor. Böyle şeyler hep uyuyacak. Ben bir kere Ali'nden korkmuştum daha çok bebekken. 39. dosyayı seyret. Nasıl korktun? Ya böyle bir bebekti daha 2 aylık falan. Kafasını ters mi çeviriyordu? Ya zaten böyle duruyor ya kafası. Ha. Omuzumla almıştım ben öyle. Biraz uyusun diye pış pış falan. Gaz çıkar mı gece vakti? Ondan sonra televizyonda da bir vampir filmi var. Ha. Onu seyrederken Ali'nin de tam böyle şah damara boşunu da diye nefes alıyordu. Ne olur, ne olur ne olmaz diye hafifçe böyle bir 2-3 santim uzağa almıştım. Kimseye güvenmem falan. Vallahi doğrusu da bu. Neler neler gördük. Şu film dünyası neler gördük. Film dünyası nasıl çekiliyor? Gerçek olayların beyaz perdeye yansımasını biz film dünyası diyoruz. Benim gibi insanların başına gelmiş olayları. Derken yepyeni bir hayvan türüyle sizi şey yapmak istiyorum baş başa. İşte o hayvan türü de eksik kalsın falan. Değil mi? Değil mi? Neyse ki şarkı bitir, rahat rahat konuşabileceğiz. İyi kalpli insanlar, günaydın efendim. Bir kez daha buyursunlar efendim, neler oluyor dünyamızda? Dünyamızda neler oluyor? Dünyamızda daha önceden olan şeylere bakmak lazım. Mesela bunlardan biri gebelik. Yani önceden olup bir süreç yaşayan o hadiseler. Dünyamızda olan bazı şeyler zamanında olan bazı olayların sonucu diyebilir miyiz Fahir? Çok güzel ifade ettin Ege, çok güzel söyledin. Tabii ki dünyamızın ünlü gebeleri arasında, ünlü gebeler, en ünlü gebelerden birini söyleyin. Ünlü gebeler. Şu anda gebe olan. Bir dakika. Gebe. Bunu bir süre önce gebemiş. Sorsaydın bütün gebeleri biliyordum ama şu anda... Hiç takip etmiyor musun gebeleri ya? Artık gebeleri kim, kim gebe, takip kim ediyorum. Gebe değil. En son işte o kız Black Swan gebeşti. Gebeşti, o doğurdu. O da doğurdu. Ama onun kadar ünlü. Senin bilmemen zaten büyük ayıp. Ben ondan sonra tikontları nasıl ödeyeceğim? Tikontları nasıl ödeyeceğim? Carla Bruni. Ya tikont deyince akla gelen de kesiyor. Carla Bruni Sarkozy. İkiz mi diyorlar acaba diyorlar. Hadi canım. Vallahi billahi Fransız First Lady'si Carla Bruni parantez içi 43. Büyüyen karnıyla maşallah, maşallah genç kızlara da taş çıkardı. Akdeniz kıyısındaki güzel bir sahil yeri. Şimdi söylemeyeyim Fransızcamla sabah sabah içinizi bulandırmak istemiyorum. Romantik bir yürüyüş yaptılar Sarkozy'yle beraber. Sarkozy'nin ayakkabılar şahane. Hadi ya. Yemin ediyorum şort giymiş, bir tek çorap eksik. Ama şeyleri giymiş yani. Loaferları giymiş. Loaferları giymiş. Karla ayakkabı vuruyor ya, çok rahatsız oldum demiş. Abi o çorapsız giymez, o tabii vurur diyor. Yani insan bu, çünkü kadınların var böyle görükmeyen çorap diye tabir edilen. Evet doğru. Böyle babet içine senin giyilen. Senin giydiğin. Ha, yani böyle parmakları hemen ucundan şey yapıyor, kavruyor ve topuktan hemen dönülmüş. Evet. Dönemeçte bitiyor. 6 aylık hamile Bruni ama maşallah Ebru Şallı gibi. Yani hiç yani göstermiyor. Arkadan liselik, önden bakıyorsun hani birazcık böyle bir kabarmalar var. Müzeli. İkiz diyorlar. Hafif bir müzeli. Ne olacağını göreceğiz. 3 ay kaldı. Tebrik ediyoruz buradan. Tebrik edeceksin tabii. Ne yapacaksın? Tebrik etmeyip ne yapacaksın? Elin mahkum. Ne yapacağız? Ne diyelim ya? Ne diyorsun diyorum. Ne diyorum? Ne çıkar diyorsun yani? Ne çıkar mı? İnsan çıkar birincisi. O güzel. Güzel bir yaklaşım. Tek mi çift mi diyorsun sen? Yani tek mi diyorum yoksa ikiz mi diyorsun? Tek diyorum ben ya. Tek, bu sansasyon tek olsun. Biraz sansasyon, evet yani ben de hiç Sarkozy'den... Hem hiç göbeği yok diyorsun, hem de ikiz diyorsun. Nasıl diyorlar ikiz diyorlar? Ya bunlar böyle bir şey işte, abartacaklar illa ki. Çünkü Carla Bruni'nin bacaklarına bakıyorum. Hakikaten kadının bacaklar aynı evlenmeden önceki çağnoz gibi, nasıl incecikse. O zaman da bir bakmıştın çünkü bacaklarına, hatırlıyorum. İki kere bakarım ben. Bir evlenmeden önce, bir de doğumdan hemen önce. Gayet zayıf bir şekilde hamilelik sürecini yaşıyor. Doya doya yaşıyor. Midye yemiş işte bol bol. Oh. Gerçi hamilelere yasak değil mi o tür şeyler? Kurşun topluyor diyorlar midyeler. O yüzden pek şey. Ama kurşun bir taraftan da nazar atmak için. Nazar içeride çocuğa kurşun dökmekle eşdeğer yani. İçeride kurşun dökülmüş oluyor. Damar içi otomatikman kurşun dökme. Onu kendisine başarılar diledikten sonra Elton John, Sir Elton John İstanbul'a geldi eşortmanla. Gidiyor muyuz bu akşam? Gitsek ya be, dün İstanbul'daydı. Biliyorum. Ondan sonra bugün burada. Gitsek... Ayağımıza kadar gelmiş dev müzisyen. Evet ya, bu bize biraz bilet ayarlasın şey İlker. İlker. Vokaliz organizasyon. Tamam. Ayıptır ya şu kadar organizasyon. Kalabalık bir grup olarak gidelim. Gidelim. Ha, almıyorsa da şimdi söylesin. Ha. Ya da kendisinin yayına bağlanma şansı var. Desin ki açsın. Yani mesela 8-10 çift veriyorum desin. Koca arenada yapılıyor yani. Konserde. Ha. Elton John, Elton John, Elton, Elton John. Orada binlerce kişiyi böyle bağırttırabilirsem. Hangi şarkısını seviyorsun Elton John'un? Candle in the Wind dışında bana bir şarkısı söyle. Yani şey ben... ben söyleyeyim mi? Spanish Fly. Böyle zaman, bir şarkısı olduğunu... Beraber gidersek Spanish, Spanish diye bağırarak tamam, öyle. Spanish Fly diye bir şarkısı var mı? Baksana ya. Ben var diye hatırlıyorum. Yok diye ben biliyorum. Nasıl ama. Ya? Spanish yaz. Elton John Spanish yaz. Spanish Ice diye galiba vardı. Spanish Ice değil. Fly, Fly. İspanyol Snare diye. İspanyola diyorsun. Eskiden zaten çok meşhur bir şey markasıydı biliyorsunuz o. Allah'ım ne insanlar ne hayaller kuruyorlardı. Eşortmanları çekmiş ya. Eşortmanları markasını vermeyeyim. Var mıymış? Yokmuş, hayır. Ya nasıl yokmuş, orada sanki bütün Elton John külliyatı var da bizde. Tamam yokmuş işte, burada yokmuş. Burada yokmuş, bizde yokmuş, olsa şey yapardık. Bu akşam da Ankara'da Elton John severler büyük bir zevkle dinleyecekler. Efendim Candle in the Wind'den Spanish Fly'a. Var mı, ne koydun? Ben en güzel şarkısını koydum. Ne o? Teardrops. Teardrops. Bir çal bari madem. Elton Bey, şarkılarınızı ağzımla çok güzel yapıyorum. Senin ağzını yiyelim ben diyerek beni ağzından şapmadan köpse. Ne diyeceksin? Ne diyeceğim? Thank you sir diyeceğim. Thank you sir. Ne diyebilirim? Bir söyle ne diyeyim? Söyle ne diyebilirsin? Thank you sir. Sizin karşınızda kendimi ağam hissediyorum diyeceğim. Çal o zaman ya. Gerçi bu kültür sörüymüş. Neymiş? Yok kültür sörü de kültür değil. Kültür sörü değil, o dedi mantar, kültür mantarı. Yani gerçek sör değil ya. Sör ilanı şey kültür çalışmaları. Fahri doktora gibi mi diyorsun? İşte müzik katkıları ve de AIDS'le mücadelede falan gösterdiği fıstık çabalar karşılığında söylüyorum. Sir Paul McCartney, çok affedersin. O da mı öyle? Gençlerim sadece AIDS'le mücadele. Sir Paul McCartney dedi. O da kültür sörü. Peki Sir ünvanlı Sean Connery. Sir kültür Sean sörü. O da kültür sörü diyorsun. Yani bizim bildiğimiz bütün sörler kültür sörü. Ben bir adam gibi bir sör tanımıyoruz ya şu hayatta. İşte en büyük eksiğimiz o. Nerede kaybediyoruz galiba diye düşünüyorum. Galiba sörlük de sırf kültürle oluyor galiba. Bir bizim şeyi toprak ağası olmak için lord olmak lazım. Toprak ağası mı? Aha. Sen ne tabii lord olduğun zaman. Lord havalı. Sör dediğin kültür sörü. Herkes sör. Lord havalı. Şey şansölye. Şansölye. O Fransız, Fransız lorduna mı deniyor? Yok, Alman lorduna mı deniyor? Vallahi bilmiyorum. Chancellor işte şeyde. O uzayda Chancellor da değil bana. Şansölye diyorum bak sana. Ne işte İngilizce soru. Fransızın yok mu böyle bir ağalık? Baron üzeri var. Fransız mı baron? Baron Fransız herhalde. Ege çok yalan konuşuyormuşsun gibi geliyor. Monsieur var. Monsieur. Monsieur. Ha, Fransa'da Monsieur var. Evet Monsieur'lere gelesin diyoruz ve. Kontes var. Kontes olur ya. Erkeği kont, kadını kontes. Yavrusu da kontiş. Peki. Lavru Kontiş. Baron'un hanımına ne deniyor? Barones. Barones veya bayan. Veya bolonez. Bolonez deniyor. Markiz vardı. Markiz ha. Markiz hanımına ne deniyor? Markiz hanımıdan şey. Oğlum, bay ve bayan Markiz. Bay ve bayan Markiz. Markiz. Yok mu bilen ya? Onu bilen olaydı iyiydi ya. Onu bize zaten bazı 3-5 tane şey var. Dön dolaş her yıl bir kere anlatılıyor bize. Evet ya, ne bu ya? Birisi bize şeyi yapmıştı yani, o sıralamayı. Onu İngiliz'de yapmıştı. Şey, İngiliz aristokrasisinde yapmıştı. İşte arada biz sormuştuk Markiz'e. Markiz neydi falan diye. O Fransa'dan falan diye açıklamışlardı. Bu dinleyicilerimizin bize işlerini güçlerini bırakarak verdikleri bilgileri akılda tutmamamız kadar ayıp bir şey yok. E ben şeyde ona bakarsan Google'daki bilgileri de aklımda tutmuyorum. Çünkü her an döndüğümde orada olduğunu biliyorum. Ama dinleyicimiz yani şey ayıptır ya. Şu anda bizi o gün arayıp her şeyi anlatan dinleyicimiz dinliyorsa yine. Allah belanızı versin. E ben demiştim. Duvara mı konuştum diyordur. İşte ha. Bir dinleyici daha kaybettik. İşte. Aynı programı dinlemiş, bunlar anlatılmıştı yayında diyenleri de kaybettik. Üç kişiye yayın yapıyoruz şu anda. Ya şu anda kaybedenler ne durumunda mıyız? Kaybediyoruz diyorsun yani. Kaybetsek ya baby mi diyorsun, ne diyorsun? Kaybetsek ya. Şeker baby. Kardeşim sen reklamları girmeyerek reklamcıyı kaybediyorsun, radyoyu kaybediyorsun. Yani şu anda tamamen bütün kurumlarıyla program çökmüş durumda. 9 reklamını girmiş miydik? Sence? İyi kalbi insanlar, bir kebap olsanız hangi kebap olurdunuz? Neden? Ben şeftali kebabı olmak isterdim. Çünkü belki bize işleri hızlı olurdu. Hayır canım, Kıbrıs aksanını çok sevdiğim için ona şeftali kebabı var ya. Aha, biliyorum. Hı-hı. Egecik. Eli kolu kısacık. Yani ben düşünüyorum ne olurdum diye. Şimdi köfteyi dışında mı tutacağız bunu? Ne demek istediğini anlamıyorum. Kebabın dışında tutacağız değil mi? Yani hani et yemeği diye konuşmayacağız. Adı kebap olan bir şeylerden tabii canım, bahsetmemiz lazım. Tabii. O zaman ben olsam herhalde yani en popülerleri şey kebapların Tarkan'a diyebileceğimiz kebap. Ali Nazik mi? Hayır. İskender kebap. İskender kebap değildir işte. İskender döner diye geçer. Yok, İskender kebap diye geçer. Yani o çok popüler olduğundan telefonlarımızı almaya başlayacağız. Telefonumuz 210-30-30. Neler veriyoruz neler. Elton John konserine davetiyelerimiz var sevgili dinleyiciler. Bunun dışında Gordion Alışveriş Merkezi'nden Nashua paketi sizi bekliyor. Bir kebap ismiyle Elton John kazanacaksınız. Bu dünyanın hakikaten neresinde olabilir ki? Ama neden? Neden yani? Neden ama yani? Ben böyle İskender kebap olmamın sebebi, hı-hı, pek çok şeyi bir araya getirmesi ve şey disiplinler gibi, kendin yap gibi. Ha, nasıl yani? Yani işte yoğurdunu kendin ayarla falan, hani böyle şey alıyorsun yanına, biraz oradan biraz oradan falan. Aman canım, o bütün şey kültüründe de var. Haşlıyorlar bütün sebzeleri, yanına bir sürü sos koyuyorlar. İstediğin kadar bandığın kadar ye. Tamam. Saçma olmaz o. Dünyanın en özel şeyi olduğunu söylemedim. Ya en lezzetli şeylerinden bir tanesi, hani tereyağını sosunu ayarla. Ve de tereyağının sonradan gelmesi. Hani böyle tabağına geliyor. Zaten o haliyle mükemmel gibi görünüyor derken bir adam elinde koca bir tavayla geliyor. Bak, biraz yağ alır mıydınız diye. Şimdi şöyle bir şey var senin dediğinde. Aslında orada binlerce kişi yerken kebabı aslında herkes farklı şey yiyor. Farklı bir lezzeti doğru, tadıyor. Ne kadar güzel. Aynı işkembe çorbasında da öyle bir şey vardır. İçerideki genç arkadaşıma seslenmek istiyorum. Neden bağlayamıyoruz? Biz neyse, biz alalım bari. Günaydın efendim. Alo, günaydın. Kimle görüşüyoruz? Gözde ben. Gözde Hanım, hoş geldiniz. Araç kitiyle mi konuşuyorsunuz Gözde Hanım? Ya yok, bir dakika, cam açık kaldı. Nasıl açık kaldı? Oradan çantanızı kaparlar amana. Bir keyiflendiniz. Çantanızın kapılması sizi keyiflendirdi. Hayır, radyo demediniz mi? Çanta mı dediniz? Radyo, radyo da açık. Radyo. Neyse, siz genel olarak keyiflisiniz. Gözde Hanım, ne yapıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Şu anda eğitimim var. İş yerinin eğitimi, ona gidiyorum. Ne tip bir iş yeri ve ne eğitimi? Bankada çalışıyorum. Evet. İşte bize bu... Yani bankacılıkla ilgili bir eğitim veriyorlar. Kısaca özet geçiyorum diyoruz. Anlamayacaksınız, anlatsın. Kambiyo mambiyo deseniz zaten mal gibi bakacağız biz. Ne gerek var? Yok, estağfurullah. Eğitim deyince yatış mı oluyor Gözde Hanım? Yok ya, keşke öyle olsa, maalesef değil. Yani çok yoğun. Cumartesi pazarı da kapsıyor. Vay da. Ondan sonra evet sabah 9.30 akşam işte 5.30 6'ya bazen buluyor. Sonra ve sınav yapıyorlar mı? Evet bir de sınav var. Evet. Bunca yaştan sonra bir de sınava gireceğim yani. Bunca yaş derken ne kadar buncadan bahsederken ne kadar yani bunca? Yani hani mezun olmuşuz her şeyi bitirmişiz işe girmişiz falan. Bir de sınav yani yok artık. Yok artık. Peki Gözde Hanım siz bu eğitimlerde sınıfın en çalışkan öğrencisine mi düşüyorsunuz yoksa arkada şaka yapayım derdine mi düşüyorsunuz? Ya şimdi U şeklinde oturuyoruz. O yüzden hani çok öyle bir şansımız olmuyor. Peki işte. Siz o U'nun neresinde yer alıyorsunuz? En önde benim anladığım kadarıyla. Ve yok. Notlarını alırken de eliyle kapatıyormuş başkası bakamasın diye. Renkli kalem kullanıyor musunuz not alırken? Hayır kullanmıyorum. Ama üniversitede kullanıyordum. Şu tamam yani ben evet ben cevabımı aldım. Çalışkan belli. Belli. Çok yanlış bir izlenim edindiniz. Keşke öyle olsaydı. Gözde Hanım bir kebap olsanız hangisi olurdunuz? Ya düşündüm de patlıcanlı kebap olurdum galiba. Patlıcanlı hani bu, kebap. Patlıcanlı kebap mı patlıcan kebabı mı? Hani biraz et biraz patlıcan olandan mı istiyorsunuz? Siz? Evet tamam. Öbürü ne bilmiyorum onu ben. Öbürü de aynı yöresel bir değişti. Onda önce patlıcan sonra et koyuluyor galiba. Tamam. Peki. O hani arada köfte olanlardan. Neden? Diyorum. Çünkü birincisi içinde köfte var. İkincisi patlıcan var. İkincisi de hani böyle bir uğraştırıyor aslında. Nasıl uğraştırıyor? Koyuyor. Hiç uğraştırmayan şeydir patlıcan kebabı. Dizersin tepsiye verir sıfırına bitti hayır, gitti. Hayır öyle değil. Senin yani dediğin patlıcan yemeği Fahir ya. Hayır ya patlıcan kebabı Antep'te Gözde nasıl Hanım'ın söylediği şişe geçiriyorsa şişe geçirmeye gerek yok. Onu normalde tepsiye de diziyor. Evet yapıyorum. Öyle de yapıyorlar. Böyle yuvarlak tepsiye evet. De yapıyorlar. Yok şey benim kastettiğim yerken hani patlıcanı soyuyorsunuz işte ne bileyim tuzluyorsunuz falan filan ya. Evet. Hı-hı. O zaman hani yani biraz bir uğraştırıyorsunuz da yani. Yani ama sonunda çok lezzetli bir şey yiyorsunuz. Aynı ben diyorsunuz Gözde Hanım. Estağfurullah. Yani çünkü buradan şöyle çıkıyor. Beni yani orada patlıcanı soyarken orada sembol olan siz patlıcan burada sizsiniz. Yani metafor yapacak olursak. Şöyle yani beni hak etmek için. Metafor çok şey hayırlı bir metafor değil diye düşünüyorum. Yok şöyle yani beni hak etmek için evet. Biraz insanın uğraşması lazım. Ama hayır, uğraştırırım biraz ama sonrasında da o uğraşmanızın kat be kat fazlasına sizi iade ederim. Aynen öyle. Aynen. Çok güzel bir metafor oldu. Çok teşekkür ederim. Modum çok yerine geldi. Eğer uğraşmazsanız patlıcanın kabuğu gibi acısı ağızda, gibi acı bir tat bırakır. Acı bir evet yani anlamayan da yani anladım tamam ben anladım yani bilmiyorum anlayanlar zaten herkes şey yapmıştı. Peki çok teşekkürler Gözde Hanım. Kolay ben gelsin. Teşekkür ederim. İyi dersler size. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Gözde Hanım var ya bir de çalışkan değilim dedi ya. Bence en çalışkan en hatta sınavdan sonra ağlayıp yüz alanlardan. İşte ben kesin adım kadar eminim. Günaydın efendim. Günaydın. Çat diye kapatırlar adamın suratına Ege işte böyle. Hakikaten öyle oldu. O zaman şöyle yapalım isterseniz bir telefon daha alalım reklama girmeden önce. Günaydın efendim. Günaydın. Ben de bir tatlı bir şişkinlik yarattı biliyor musun? Olur öyle kebaptan bahsediyoruz ya kebap evet, şişkinliği bu. Normal yani. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Özgür ben. Özgür Bey hoş geldiniz. Kebapçı hoş mısınız bulduk. Özgür Bey sizden? Orman kebabı. Orman kebabı. Bak çok güzel kebaptan bahsediyorsunuz hakikaten de. Evet. Peki, yani ismi biraz havalı da ben orman kebabının ne olduğunu bilmiyorum. Küçük küçük et parçaları. Şimdi orman kebabı basit olması. Yani ne buluyorsan atıyorsun annelerimizin bize gösterdiği metot işte. Anneniz akşam bir şey mi diyordu mesela? Akşama yemekte orman kebabı var. Aynen öyle. Allah Allah bizim evde de hiç o kebap pişmedi. Ya annemde bir sorun var. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Çok basit. Hı-hı. İlk öğrenci evinde çıktığında anneme soruyorum işte. Anne ne yapayım? Orman kebabı. Nasıl yapacağım? İşte orada ne bulursam Bim'den aldığın sebzeleri koy. Patlıcan onu koy bunu koy. Yalnız marka veremiyor. Ama. Anneniz market markasıyla mı konuşuyor? Ya direkt öyle. Bebek direkt yönlendirme. Oradan geldik demek ki. Ataerkil toplum. Yönlendirme işte Bim'den aldığın her şeyi poşete bağla. Ama beyefendi şimdi ikinci kez dediniz. Israrla bakalım. Orman kebabı. Yani şey mi anladığım kadarıyla ben hayatta pratik yaklaşımlarla ayakta duran bir insanım diyor evet. Özgür Bey. Yaklaşım. Bir de ismini düşünün. Orman kebabı ismi zaten şaşalı gösterişli bir adam. Ormanda karşıma iki kebap çıktı ben az yenilmiş olanı seçtim. Canım orman aslında o kadar şaşalı bir şey değil. Mesela şey gibi adam uzun süre tıraş olmuş yüzüm ormana döndü mesela. Derler. Orman var, orman var yani Ege Bey. Onu da öyle düşünmek lazım. Onu da evet orman var, ormancık var diyorsunuz. Çok teşekkürler Özgür Bey. Orman kebabını da ekledik listemize. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Yoğun kolay telefonlarla. Sağ olun. Brighter than the sun. Olbe Kaya, radyonun sevdiğim modern sabahlar devam ediyor. Sevgili sanatseverler, macera dolu bir sabah bu. Bir kebap olsanız hangi kebap olurdunuz diye sorduk şu dakikaya kadar gelen cevaplar. Patlıcan kebabı ve neydi? Orman kebabı. Ve orman kebabıydı. Başka ne kebaplar var dünyamızda ve neden bunlar tercih ediliyor? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Duygu ben. Duygu Hanım hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? İşe geciktim, park etmeye çalışıyorum. Ama böyle radyoları arayarak vaktine gitmeniz çok zor hakikaten de. Ne işle uğraşıyorsunuz? Diş hekimiyim. Diş hekimsin. Aa ne kadar güzel. Evet. Hastalarınız bekliyor mu şu anda sizi? Şu an bir randevum var evet bekliyor. Ve ona geciktiniz değil mi? Evet, sizinle konuşmaya çalışıyorum bir yandan. Tamam, bizim yüzümüzde. Hızlı hızlı yaparsınız. Evet, hızlı. Evet canım, estağfurullah. Aa, diye birden dalarsınız. Ne, ne olduğunu biliyor musunuz hastanızın derdinin? Evet, 20 yaş dişini çekeceğim. Biraz daha sızlasın. Ya, yani, bugüne kadar beklemiş. Kaç yıldır duruyor sanki. 20 yaş dişi de benim derdimdi Allah Allah. Duygu Hanım peki diş çekmeyi evet. Seviyor musunuz? Yani hani bazı operasyonları tercih ettiğiniz oluyor mu? Mesela dolgu seviyorum ama yani çekmeyi zaten sevmiyorum. Zaten kendi branşım çene cerrahisi. O yüzden esas işim diş çekmek. Aa ne kadar güzel. Bir hanımefendi ilk kez çene cerrahı. Çünkü bir tane ben çene cerrahı hep genelde beyefendileri tercih ediyorlar. Güçlü kuvvetli baba yiğit. Bir beyefendiyi hatırlıyorum öyle üstüme çıkmıştı. Benim de son dişimi kadın çekti. Öyle mi? Hı-hı, eli daha hafif oluyor. Ayağımdan eksi bir başlar ama genelde sıkıntı olmuyor, alışıyorlar. Hakikaten de tık diye bir anda çıktı. Ben daha yeni başlıyoruz zannediyordum. Gösterdi böyle bir şekilde. Peki Duygu Hanım kebaplara evet. Geçelim. Bir kebap olsanız hangisi olurdunuz? Can kebabı olabilirdim aklıma geldi. Erzurum'da bir kongremiz vardı. Evet. Orada yapılmıştı karın üstünde sıcak şarapla beraber ikram etmişlerdi. Ne güzel valla. Hani öyle bir an aklıma geldi o yüzden söylemek istedim. Neden peki can kebabı? Çok özel yapılıyor. Her yerde güzel olmuyor. Yağlısı kötü oluyor. Ve hani güzel böyle dürüme sarıp mezelerle yediğinizde hoş bir tadı oluyor. Aynı siz diyebilir misiniz? Yani daha doğrusu aynı ben diyebilir misiniz? Çünkü daha önce Gözde Hanım patlıcan kebabını biraz kendisiyle özdeşleştirdi. Olabilir. Duygu Hanım siz de öyle özdeşleştiriyor musunuz cağ kebabıyla kendinizi? Yani olabilir. Mezelerle falan iyi gider falan diyor musunuz? Cağ kebabının esas özelliği yatay döner diye tanıtılması ya. Evet. Halbuki dönerden çok daha farklı lezzetleri de var. İşte bu şey ön yargılara karşı bir duruş Duygu Hanım'daki. Evet, beni evet, sadece yatay döner olarak görmeyin. Başka lezzetler de var. Küçük şişleri geçirilerek parçalardan oluşuyorum falan diyor adeta. Evet biraz kompleks bir yapım var. Peki çok teşekkürler efendim. Kolay gelsin. Bekletmeyelim olsun. Hoşçakalın. Biraz kompleks bir yapım var dedi değil mi en son? Hı hı. Kompleks. Çok güzel kebaplar geliyor. Hakikaten çok güzel kebaplar geliyor. İki gündür makarna yiyorum. Bugün bir kebaba doyayım bari bu kadar sabahta. Kebap konuştuktan sonra. Günaydın efendim. Günaydınlar. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Tuba ben. Nasılsınız? İyiyiz Tuba Hanım. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Tuba Hanım bıt bıt başladı telefonla. Sizle ilgili bir sıkıntı değil. O yüzden hemen cevabınızı alalım. Ben soğanlı kebap olmak isterdim. Soğanlı kebap? Evet. Ucuz ama lezzetli diyorsunuz yani. Hayır demiyorum. Onu söylemiyorum. Neden peki? Birincisi tersini çok pisti. Soğanda gaz yapar. Bir onunla bir alakalı. Bir de her zaman çekinmeyebiliyorum. Soğanlı kebabı da herkes tercih etmiyor. Ama en güzeli de o gobit ekmek. Yumuşacık tatlı tatlı soğanlar içine yatıyor. Ben de yatsam o insan çok tatlı bir kebap. Yani aynı siz. Aynı ben. Aynı ben. Gobit ekmeği içine diyorsunuz. Soğanı o tatlı gobit ekmeği içine. O küçük küçük yumuşak yumuşak. Öyle güzel yatıyor. Gobit ekmeği. Herkes de yemiyor. Ben yiyorum. Çok güzel. Bir saniye Tuba Hanım. Ya çok hızlı anlatıyorsunuz. Herkes valla tam tarife. Gobit ekmeği psikolojide güven tabii. ihtiyacını şey yapar. Yani siz aslında ve anne figürüdür aslında bir taraftan. Çok, bir sığınacak bir liman arıyorsunuz. Bir dal arıyorum. Evet. Gobit dalını arıyorum. Sığınacak bir liman değil, içine girecek bir gobit arıyorsunuz. Evet. Dal arıyorum dedi. Ya bir dal arıyorum dedi. Sığınacak bir dal. Dal değil bu. Yani gobit sıcaklığı. Gobit sıcaklığı ve yumuşaklığı. Çünkü o gobiti mesela çıktı fırından bir açarsın içinin o sıcaklığı var ya. Tabii. Hiçbir şey de yok. Bir duman çıkar. Evet. O zaman müşfik Tabii bir yer. Sonunda gardı da var. Gobik yalnız değil. Sonunda bir gardı var. Öyle. Benimle karşısında çok pis tabii. Sert bir erkek değil de böyle bir müşfik bir erkek müşfik, ama şey babacan ama bir de şey tatlı sert dediğimiz. Tatlı sert evet. Dengesiz olsun. Dengesiz olsun istiyorsunuz değil mi? Dengesiz. Karıcığım böyle dengesiz. Siz yani, nasılsınız bu durumda? Ben ayarlayayım. Ha, tamam siz ayarlayın da siz nasılsınız bu durumda? Kendinizi nasıl tarif edersiniz? Dengeli mi dengesiz mi? Ben de işte aslında belki şey hani tatların bir karışımı dolayısıyla dengeyi görece bağlı. Dengeli insan için dengeli ama... Anladım dengesiz. Için... Tamam anlaşıldı dengesiz. Yani kibar bir şekilde... Benim de ilk çıldım. Kibar bir şekilde şöyle diyor. Karşıma manyak çıkarsa en manyağı ben olurum gerekirsiniz gibi bir açıklama aldım. Peki çok teşekkürler efendim. Sevgi dolu değilim. Tamam sevgi dolu değilsiniz. Gobit ekmeği değilsiniz. Siz gobit ekmeğinizi arıyorsunuz. Anladım. Evet gobit ekmeğini arıyorum. Peki gobit ekmeğini arayan... Buldum aramıyorum yanlış söyledim. Ha yani buldunuz mu gobitinizi? Evet. Gobit ekmeğini buldum. Herkesin gobit ekmeğini diliyorum herkese. Peki çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. Biraz ufak tefek çıksaydı beyefendi. Evet ya ya. Gobit ararken hobbit bulduk diyelim. Ay yalnız hakikaten okulda kalan tek şey gobit ekmeği oldu. Bir de Tuğba Hanım'ın sesi biliyorsun neşeli. Bir, neşeli doğru. Neşeli bıcır bıcır bir sesi var. Yani şunu... Biraz da benden kaynaklanan şeyler. Biraz da genç arkadaşımızın. Genç arkadaşımdan. Neyse. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ayfer. Ayfer Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza Ayfer Hanım. Hoş bulduk. Teşekkürler. Neredesiniz şu anda Ayfer Hanım? Evdeyim. Biraz üzgün müsünüz? Yok heyecanlıyım. Niye ama heyecanlı? Gobit diyeceksin. Lavaş diyeceksiniz. Yok, bu kadar. Testi kebabı. Testi yani, kebabı. Hiç yemedim ya. Ama. Ben de hiç yemedim. Vallahi çok ama güzel dediniz. Ama çok güzel olduğunu söylüyor. Bu yani, hani testide pişiyor sonra kırıyorsun. Evet diyorsun. Ben onun için evet, pişiyor. Orası çok heyecanlı. Ay, nesi heyecanlı ya insan her bir yemek için bir testi kırılır mı? İşimiz var vallahi ya. Evet. O da bir servet ya. Bir hüzün de var. Çok haklısınız Fahir Beyciğim de. Hüzün mü var? Evet ama sonraki... Lezzet. O hüznü bastırıyor diyorsun. Evet. Hüzün evet. Belki de açlığın hüznü canım. Aç olunca insanın dengesiz olur. Yani her şeye üzülürsün. Olur teslim. Olur ben de hiç dayanamam açlığa da. Kan şekeriyle alakalı biliyorsunuz. Benim anladığım kadarıyla Ayfer Hanım. Bir yeni baktırdım ama. Ayfer Hanım şey diyor yani hayatta bazı net kararları vermek lazım. Hem testi kırılmasın hem kebabı yiyeyim demek olmuyor. Olmuyor yani. Olmuyor evet. Böyle zorlu kararları bedel alabilen ödeyeceksin bir insan. Diyor. Evet. Hayır. Aslında ben de köfteciydim Ege Bey gibi ama Urfa kebabı sayılıyor mu bilmiyorum da. Sayılır o da sayılır ama siz testi kebabı. Testi kebabına geçtim. Ayfer Hanım bedel ödemişlik diyebilir miyiz yani bu konuda? Yani bir şey almak için derik. Aynen derik. Bedel ödemişim. Dinleyeceğimizi de bu kıvama getirdik. Her sabah ne kıvamdayım ben sizinle. Çok sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Umarız kıyamam, doyamam yani. Doyamam. Evet. O zaman inşallah bir gün denk gelir beraber yeriz testi kebaplarını. Evet. Vallahi tamam. Ayarlayalım. Testi benden kebap siz. Hazır bekarsınız Ege evet. Beyciğim. Fahir de çukuru aç. O çünkü testi kebabı tabii. İçin çukuru açmak lazım. Çukuru açmam ben ona. Ben açarım. Ay kurban olurum Ayfer Hanım. İllet bize börek açar. Tamam. Ayfer Hanım çukur açıyor. Çok teşekkür ederim. Yemeğimizi yeriz ondan sonra da gömeriz. Ne olacak? Hoşçakalın. Öyle olunca... Ya bu testi kebabını ilk yapan adam nasıl bir motivasyonla yaptı? Nasıl psikopatlıkla yaptı? Etleri ben bunu işe koyacağız. Nasıl çıkaracağız? Bence akıl edemedi onun içinden çıkarmayı. Tamam mı? Oğlum var ya şey aradılar bunlar güveç aradılar. Bulamadılar. Oğlum bu da aynı şeyden değil mi diye. Getirdi testin içine doldurdu. La oğlum dedi öbür iki kişiler bunlar çünkü. Nasıl çıkaracağız dedi. O orada bir sinkaf küfür etti. Tam ama erkek işi değil tabii mi? Tabii canım. O orada lanet olsun has falan deyip vurdular tekmeyi kırıldı. Anala ben bunu yerim ki falan dedi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Deniz ben. Deniz Hanım hoş geldiniz. Hoş neredesiniz bulduk. Şu anda? Evdeyim hastayım bugün. Aa geçmiş olsun. Geçmiş neyiniz olsun. Var? Nen var kuzum demek istiyorum Deniz Hanım. Kum döküyorum. Ay. Au. Au. Ama size çok acılı anda, olmuyor değil mi? Şu anda içim. Efendim? Çok acılı olmuyor değil mi? Nasıl acılı olmuyor ya? Hanımefendiler de biraz daha acısı. Bizde acılı oluyor. Hadi ya. Ay. Evet. Ben bir kere bir taş attıydım da. Yani onu atanla attıran bilir yani. Sen taş attın mı ya? Tabii. diye ses bile çıkmıştı yani. Of ben şu anda kasıldım kaldım ya. Ne kadar sürecek belli mi? Yok canım belli değil öyle yatıyorum işte. Ne yapıyorsunuz? Şimdi çıktı sormayın. Sıcak sulara falan böyle girmeler bir şeyler var mı? Vallahi şimdilik litreste su içiyorum işte. Evet. Ama onu zamanında içecektiniz, biliyor musunuz Deniz? Vallahi evet biliyorum. Yani hiç içmiyorsunuz, içmiyorsunuz, içmiyorsunuz. Ondan sonra abanıyorsunuz. Ama şimdi beni de bağıracaksınız. İyi ki ben doktor olmadım. Ben hasta fırçalamaktan yorulurdum, bir tap düşerdim. Peki şey kaç gün sürecek? Yani bilmiyorsunuz daha. Bilmiyoruz. Şey ilk defa mı? Yok. Yani 3-4 falan da. Siz o zaman şeysiniz yani bu konuda. Vücut yapıyor yani o zaman. Tecrübelisiniz yani. Tecrübeliyim ama tabii bu acımı hafifletmiyor. Acı çekmedi. Acılarla terbiye edilmiş bir beden. Hemen alalım kebabınızı o zaman. Ya ben İskender olmak istiyorum. Siz de İskender. Siz de söylediniz ama. Evet. Neden İskender? Biraz neden? Açıklar mısınız? En önemlisi tereyağı, jos. Tereyağı. Tereyağı, jos. Yani neden? Evet. Tereyağı diyor sonra jos diyor. Yani sizle ne alakası var bunun? Onu söylüyor. Yani siz kendinize bir metafor olarak şey yapsınız. Bu ses yani tereyağı, jos. O tereyağını anladım. Sanki sıcak tereyağını üstlerine atıyormuşçasına. Evet. Doğa Hanım şey. Deniz Hanım. Deniz Hanım sürprizleri seviyor. Yani böyle evet, her şey evet, tam derken bir anda jos diye bir başka bir şey. Evet, hem lezzet kesinlikle geliyor, hem şaşkınlık, hem de biraz tehlike çünkü o yağ sıçrayabilir. Dibine evet, getiriyorlar. Sıçrayabilir. Ya şimdi hayatta tehlikeyi biraz baz alıyor. Şey yapacaksın neden? Baz alıyorsun. Tehlikeyi kapısını açıyor ki oradan bir lezzet, bir jos gelsin. Şimdi şöyle bir şey, adrenalin seviyor. Çünkü kendisi evet, acılarla yoğrulduğu için nasıl ki kum dökme acısı, bir de orada yanık tereyağı acısı. Evet, ya orada aynen, lak diye üstüne acıdan korkmuyor yani. Gerekirse tereyağı kafamdan dökülsün. Önemli değil. Önemli olan ama lezzet. Ama kum dökmeyeyim. Yeter ki kum dökmeyin Deniz Hanım. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Hoşçakalın Deniz Hanım. Aslında testi kebabı tam Deniz Hanım'a göre. Evet. Ben bunun testisini de yerim ki dökmeye alışkınım diye şey yapabilir. Telefonlarımız geliyor sevgili dinleyiciler. Gelecek kebap tabii gelecek. Sesini yapıyoruz tam reklam zamanı ama reklam yok, var var reklam illa telefon... reklam olacak diye bir şey yok. Reklama da öyle var. Öyle olur mu? Sadece... Hayır, reklam en güzel şey radyoculukta. Günaydın efendim. Pıt pıt. Uh-huh. Günaydın. Aloha. Arrivederci. Dinleyicimiz tamam, hatta mı duymuyor mu? Dinleyicimiz. Günaydın. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Levent ben. Levent Bey hoş geldiniz yayınımıza. Ne yapıyorsunuz şu anda? İyiyim, Kızılay'dayım. İş yerine gideceğim dedim. Metroya binmeden son bir arayayım, Modern Sabahları cevabımı aktarayım diye. Buyurun aman. Levent Bey, aktarın cevabınızı metroya binmeden önce. Ben tokat kebabı demek istiyorum. Tokat kebabının şeyi nedir? Olayı nedir? Biz ilk kez duyuyoruz. Tokat kebabı çok özel bir kebaptır. Kendine ait fırını vardır. Tokat kebabını yemeden 2 saat falan önce siparişini vermeniz gerekir. Yani hemen pişen bir kebap değildir. Yavaş yavaş sakin ateşte pişer. Artı tokat kebabını her mevsim tam performans yiyemezsiniz. Onun sebzesinin, sarımsağının, domatesinin. Hangi ay yememiz lazım bilelim, aklımızda olsun. Yani Temmuz, Ağustos gibi yerseniz en güzel, en lezzetli tokat kebabını yersiniz. Şahane domates diyeceğiz çünkü onu, değil mi? Yani domates, sarımsak çok güzel bir kuzu etinden yapılır zaten. Çok güzel bir kebaptır. Her yerde de yiyemezsiniz. Bu tokata giderseniz şehrin çıkışında bir petrol var. Orada bir lokanta var. İsmini hatırlamıyorum şu an. Orada yerseniz memnun kalacağınızı düşünüyorum. Peki yani, Ankara'da var mı bu tokat kebabı? Ankara'da hiç yemedim ben, hani Tokat'a hani uğradığımızda, Tokat'tan geçtiğimizde yol üzerinde olduğu zaman orada bir durup yeriz. Hani Ankara'da o tadı zaten hani çok bulamayacağımızı düşündüğümüz için her zaman biz kendi ustamızla gider orada yeriz kebabımızı. Şöyle sorayım size, kebap yemeye Tokat'a gitmeye değer mi? Değer, gerçekten güzel ya bir de, kebap. Ama onu ben çok emin duyamadım sizden, çok özür dilerim. Bir an bir tereddüt oldu. Bir tereddüt oldu, rahatsız. Değer mi değmez mi diye siz de kendi içinizde şey yaptınız. Demek ki yeterince değmez gibi geliyor bana. Şimdi şöyle bir şey var, eğer tam kıvamında yapan bir yer bulamazsanız değmez. Ama gerçekten kıvamında yapan bir ustada yerseniz o kuzu etinin o biberle domatesle aşkını yani tatmanız gerekir. Aynı ben diyorsunuz yani. Aynı ben. Yani o zaman buradan Levent Bey'in de senenin belli aylarında daha da güzel olduğunu, mevsimlere göre randımanlı olduğunu, bazı aylarda randımanlı. Ama kimi zaman değer, yani Levent Bey kendini öyle görüyor aslında, psikolojik açılımı bu. Kimi zaman kıvamlı olduğunda değer ama kıvamsız olduğunda değmez. Peki. Levent Bey çok teşekkürler efendim. Kolay ben gelsin. Teşekkür ederim. İyi günler. Hoşçakalın. Kaka. Amanın komşular, yetişine dostlar, modern sabahlarda hediyeler dağıtıyorlar. Kebapları almaya devam edelim, birkaç dakikamız daha var. Çok güzel ayrıntılarını öğrendik bu arada. Testi kebabının. Testinin illa kırılmasına gerek yokmuş. Yani onu kırılmaz. Pratiğini de yapmışlar. Çünkü baş edemen ya. Durumu olmayan adamlar yani her seferinde kebabı düşünecek, testi mi düşünecek? Bir de o kebabın kırıkları içine kaçarsa ne olacak? Çat diye valla ya hakikaten insanın bütün tadını kaçırır. Hep o ihmal ediliyor bu konular konuşulurken. Al Ege'cim normalden al ya. Normalden al Ege'cim ya. Bugüne kadar bağlandı da mı aldık hep? Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Alo. Merhaba, kimle görüşüyoruz efendim? Günaydın, Arzu ben. Arzu Hanım hoş geldiniz. Biraz keyifler heyecanlısınız kaçık. Siz de galiba. Ya keyifler kaçık ya heyecanlısınız Arzu Hanım. Evet, hem heyecanlıyım hem de iş yerindeyim. Onun için tek sesim. Gerilmeyin canım Arzu Hanım. Ne tip bir iş yeri söyleyin kimse. Biz de şey yapalım. Kim müdürünüz kim? Patron kim? Söyleyin. Boş ver. Siz uğraşmayın onlarla. Tamam onlarla şey yapmayın. Biz muhatap etmek istemiyoruz. Hemen kebabı alalım Arzu Hanım. Muhatap olmayın. Evet. Saç kebabı olurdu. Saç kebabı. O biraz saç kebabı diye bildiğimiz kebap değil mi? Saç evet. Saç kebabı. Neden tercih ediyorsunuz saç kebabını? Neyle? Sizin karakterinizin nesiyle özdeşleşiyor saç kebabı? Yani direkt kebabın içeriği değil de saç kebabı bana çocukluğumu hatırlatıyor o yüzden. Ne çocukluğunuz nasıl yani kebap gibi mi çocukluğunuz saç kebabı gibi bir çocukluğunuz mu vardı? Karışıklığım yatışta yani. Geçti. Ben Sivas'ta büyüdüm. Sivas'ta piknik yaparken saç kebabı yapardık böyle kuyruk yağıyla falan. O zaman anladığım kadarıyla Arzu Hanım geçmişinden kopmadan geleceğini şekillendirmeye çalışan bir yapının insanı. Bütün o yaşanmışlıkların tortusunu geleceğin üstüne serpiştirmeyi biliyor. Biliyor ve ayrıca ateşle de direkt muhatap etmiyor. Yani aynı mesela patronlarıyla ya da müdürleriyle bizi muhatap etmediği gibi bir saj, arada bir saj görevi. Hayattaki duruşu bir saj. Evet, saj evet, diyor. Evet, mesafeli. Peki Arzu Hanım çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Rica ederiz Arzu Hanım. Gerilmeyin. O kadar strese girecek bir durum yok. Hakikaten ya sonuçta radyoda biz neler neler diyoruz. Hiç. Herkes de şey derdi var mı acaba yayına bağlanırken? Acaba yanlış bir şey söyler miyim falan diye. Ay dilim sürçer mi? Saçma bir cümle kurar mıyım diye. Hiçbir şey olmuyor yani. Biz yıllardır ne saçma sapan şeyler söyledik. Hiçbir şey olmuyor hakikaten. O yüzden yayına bağlanınca heyecanlandım. Direkt al. Şey yok, gerek yok. Sinir stresi yapmayalım. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Günaydın. Oraya basma sen şu anda. Bir daha basman lazım. Uhu Manjero diyoruz. Uhu Manjero. Vallahi sevgili dinleyiciler sizi şu düdük sesine maruz bıraktığımız için vallahi yani bir tek ona bozuluyorum. Yani düdük sesi olmadan yayına bağlayamasak güzel olacaktı. Düt. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Handan ben. Handan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyidir Handan Hanım. Buyurun dinliyoruz sizi de. Ben fıstıklı ya da kirazlı kebap diyeceğim. Öyle bir kebap yok Handan Hanım. Uydurmayın şimdi valla. Kirazlı kebap ne ya? O siz ne? Kiraz teyze diye bir kadın ismi biliyorum yani. Yok. Fail. Şimdi ne dedim bir dakika. Bildiğiniz şeyleri söyleyin. Kiraz. Kirazla ilgili bildiklerini söyleyin. Çok atardan zaten sakin. Yok kiraz teyze diye biri vardı bizim orada. O aklıma geldi. Onu anmış oldum. Kirazlı kebap. Siz değil. Yediniz mi kirazlı kebap yoksa hayal mi ettiniz? Yok açıkçası ben yemedim. Duydum ama, diyorsunuz. Yok erkek arkadaşım haftasında Antakya'daydı. Evet. Onlar yemişler. Bayağı da lezzetli falan dedi. Hani resmini falan da çekmiş gösterdi. Çok da güzel gözüküyor açıkçası. Ailesiyle mi gitmişti Antakya'ya? Yok arkadaşlarıyla. Ne tip arkadaşlarıyla? Çünkü onlar orada alkol alıp acaba onun tesiriyle bir şey yapmış olabilirler mi? Yok sanmıyorum. Yok. Kaç yıldır berabersiniz beyefendiyle? 7 ay falan oldu. 7 ay oldu. Bence yeterince tanımıyorsunuz beyefendi. Vallahi beyefendi kebapları yiyor. Yani. Kirazıyla. Bir de size fotoğrafını getirdim. Yani sen orada fotoğrafını getirdim diye. Yok inşallah beraber de yemeğe gideceğiz. Ben bu arada biraz yoğunum. Ha, yoğunsunuz diye değil mi? Evet. O da fırsattan istifa. Hayatım yoğunsun madem öyle ben de arkadaşlarla gideyim de bir kirazlı kebap yiyeyim. Burada yani, kebapçılar bitti mi demediniz mi? Yok zaten aslında gitme amaçları yemek üzerine. Yani yemek üzere gidiyorlar zaten. Nasıl bir yapısı var beyefendinin? Nasıl bir yapısı derken? Fiziksel. Normal işte. Yiyor ama yakıyor mu diyorsun? Yiyor yakıyor mu yoksa? Yiyor ama yakıyor yok öyle kilolu değil. Kilolu değil diyorsun. Ağzının tadına düşkün yani. Yok çok düşkündür hakikaten düşkündür yani. Vedat Milor gibi bir adam olmasını ister misiniz ileride? Yok, Vedat Milor herhalde hayatında en çok küfür olan adam yani diye düşünüyorum. Öyle bir adam olmasın tabii de. Bayağı böyle hani yemeğin peşinden giden bir insan hakikaten. Çok yani yemek yemeyince böyle biraz geriliyor. Ama yani madem öyle Handan Hanım, yarın öbür gün başka bir hanımefendi kolaylıkla ele geçirebilir beyefendi. Evet, sizden şimdi daha iyi yemek yapalım. Değil yani. Evet, bence de hiç hoş değil. Böyle zaafları olması beyefendinin bence çok yumuşak yok, karnı ama, var. Ama olur mu? Benim elimden zehir olsa yer. O ya sizin elinizden yer de başka birisinin elinden de işte. Başka birisinin elinden yemez. Öyle mi eğittiniz? Öyle sağ olsun, hiç yemez yani. Öyle hatun kişinin yaptığı yemekleri yemez. Siz yaptınız mı yemek hiç beyefendi? Yapıyorum arada. Beğeniyor mu? Beğeniyor. Yoksa böyle ağzında geveliyor mu biraz? Yok, hatta yemek yap yiyelim falan diyor yani. Yemek yap da yiyek. Yes. Peki, çok teşekkür ederiz efendim. Kiraz kebabını ekliyoruz o zaman buraya. Kirazlı kebap lütfen. Kirazlı ama kebap. Kirazlı derken sosu sosunda kiraz var. Anladım. Yani bu zaten sizin karakterinizdeki karşımdakilere farklı, güven ve farklılıklardan korkmama. Evet, farklı lezzetleri hayata dair böyle bir araya da getirip bir araya getirip tatmak gibi diyebiliriz. Farklılıklara evet, hı, çeşitliliği kutsamak. Evet. Peki, çok teşekkürler efendim. Kolay görüşmek gelsin, üzere. Sağ olun. Esas size kolay gelsin. Kolay gelecek biri varsa o da sizsiniz. Çözümsüzseniz. İştahlı sevgili kadar güzel bir şey yok ama. Tabii iştahlı sevgili güzeldir yeri geldiğinde ama işte tehlikelere de her zaman açık. Yani bir başka mutfaktan anlayan bir hanımefendi, çünkü mutfak ayrı bir dünya. Ayrı yani her şeyle baş edebilirsin ama mutfakla baş edemen. Adam kirazlısını çıkarır, yarın öbür gün pestille tavlayı verir adamı. Damak tadı bu. Nereden bileceksin? Hop muzu koydun pilavın içine. Bitti, sana gitti. Saçma geliyor. Adam coşar. Adam yani coşar. Ondan sonra Handancım kusura bakma. O zaman da ben derim Handancım kusura bakma, zamanında biz söylediydik. Yemek yap da yiyek diyen adama. Oktay'a şey demiş ya kayınvalidesi zamanında. Didem sen bu adamı doyuramam. Bu zor bir şey hakikaten de. İştahlı adamla oynamak zor. Diyelim ve talihlileri seçmeye başlayalım. Önce ne talihlisi? Önce bu gece Elton John'da fink atacak. Sir Elton John. Sir Elton John diye bağıracak. Talihlimizi seçelim. O piti piti karamela sepetiyle. Hemen o piti piti karamela sepeti. İstersen fonunu da alayım da tamamen evet, ölüm sessizliği olsun. Ya abi kura çıkışını bekliyorum ya. Allah Allah. Yoksa ben şey değil kura ki. Kura çıkışı çok yoğun oluyor kura bu saatte sevgili dinleyiciler. Hoba! Duygu Hanım cağ kebabıyla kazandı. Cağ kebaplı Duygu Hanım'ı tebrik ediyoruz. Elton John konserinde Sir Elton John. Sir Elton John diye bağıracak. Ve Gordion Alışveriş Merkezi'nde Neş ve Paketi diye bağıracak dinleyicimiz de. Evet, onu da sen açıkla. Onu da ben açıklıyorum. Ayfer Hanım oldu. Ayfer Hanım. Testi kebabı diyen Ayfer Hanım. Gordion Alışveriş Merkezi'nde köfteleri neşeyle yiyecek. Üstüne de tatlı bir film seyredecek. Onu da tebrik ediyoruz. Dinleyicilerimiz bize ulaşabilirlerse, bazılarını biz doğrudan aldık galiba yayına. O yüzden hepsini biz doğrudan aldık. Bize ulaşıp davetiyeleri nasıl kazanacaklarını, daha doğrusu kazandılar da nasıl davetiyeleri alacakları bizden öğrenebilirler. Programımız bitti sevgili dinleyiciler. Espriler, şakalar hepsi bir yere kadar diyoruz. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında Modern Sabahlar'da güzel bir perşembe sabahına birlikte uyanmak üzere veda ediyoruz. Hoşçakalın. Ofiste geçen uzun çalışma saatleri, trafiğin can sıkıcı yanı, günün getirdiği yorgunluk ya da olumsuz düşünceler. Hepsini unutun. Şimdi dinlence zamanı. Kendinize ayırdığınız dakikalarda hem dinlenip hem eğlenebilir, hem de müzik dünyasının enlerini duyabilirsiniz. Pazartesi Perşembe arası saat tam 20'de radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Dinlence sizi yeni güne hazırlıyor. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo TÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.